wsadzę jej do dupki. No i lipa ją to boli, cypi dziś nie popierdoli. Nie w kakao, nie w piździsko, a już byłem tak blisko. On nie rucha, a ja jestem sucha. Czemu ma suchego karalucha? Jestem sucha jak buka paryska. Weź go do pyska, bo mi z tego pyska. On nie rucha, a ja jestem sucha. Czemu ma suchego karalucha? Jestem sucha jak buka paryska. Weź go do pyska, bo mi z tego pyska. Zaraz na nią ci napluję, może wtedy zaparkuję. Czuję, że dzisiaj nie ruchnę, spóźna ja, ja cały puchnę. Zaraz małej powiem nara, nie jest mokra jak Niagara. Nie jest mokra co za susza, aż mi kuta się rozkrusza. Nadal sucho o jajebie, mimo że jej palcem grzebie. Jest poracha na całego, chuja już mam obdartego. Wieczór szybko zakończony, mój kutasek jest czerwony. W cipie nie był zanurzony, co za wieczór spierdolony. On nie rucha, a ja jestem sucha. Czemu ma suchego karalucha? Jestem sucha jak buka paryska. Weź go do pyska, bo mi z tego pyska. On nie rucha, a ja jestem sucha. Czemu ma suchego karalucha? Jestem sucha jak buka paryska. Weź go do pyska, bo mi z tego pyska. Co tu zrobić, będzie brucha, ale ona nadal sucha. Co mam zrobić, kutas blady? Mówię ci, ja nie dam rady. Chyba wykurwię przez okno, bo w tej dziurce nie jest mokro. Muszę szybko coś wykminić, może cipkę ci poślinić. Poślininiłem jak się dało, no i chuj wjeżdżam w kakao. Uwaga, wjeżdża drzwi i rozwala dupę w nich. Ona trzyma się poręcze, lubię jak mi jaja męczy. Gdy jest przerwa, a ja leżę, wstydzi się, lecz usta bierze. Bo on cię rucha, a ty nadal sucha. Czemu ma suchego karalucha? Jesteś sucha jak buka paryska. Weź go do pyska, bo mi z niego tryska. Gada mi do ucha, że ciągle jest sucha. Kto ci dziś nawilży karalucha? Jesteś sucha jak pieca od chleba. Wjeżdżam do kakała jak anioł do nieba. On nie rucha, a ja jestem sucha. Czemu ma suchego karalucha? Jestem sucha jak buka paryska. Weź go do pyska, bo mi z niego tryska.